ngeten iki kula nate ditekoki wong. Krasa Gusti Allah niku Maha Adil. Dan nek Maha Adil kok ngono, kaya ana wong ora tau salat, ora kenal Gusti Allah. Lha kok diparingi rezeki akeh banget didadekne wong sugih. Lha sing ngene-ngene iki batok kawe cilik kok panggah kere ae. Akhire kula jelasne, ngene lho Bro. Awakmu iki pancen ora paham gayane Gusti Allah. Gusti Allah iki kadang-kadang gayane unik. Ana wong ahli maksiat nakale ram, ora tau salat, ora tau zikir, ora tau wiridan, ora tau poso. Karo tangga resek gaweane mendem dikei rezeki akeh dadekne wong sugih nek kaya-kaya dipenakno uripe padahal arep diploro arep disiksa sak loro-lorone lha kaya sampeyan-sampeyan sing do sregep ngibadah kok dikei rezeki sithik dadekne wong larat kaya-kaya dilarakne padahal arep dikepenakke sak penak-pen gambarane nggih wonten kok lha koruptor-koruptor kae ora ditumpakne mobil mewah kawal ketat karo polisi-polisi syuting diliput media macam-macam padahal arep dilebokne penjara.